کروڑ درود و سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین و حاضرین کرام، السلام علیکم. آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری ایک مرتبہ پھر ایک عظیم و شان اور فقید المثال محفل نعت کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج الحمدللہ محترمہ اصغری بیگم مغفورہ و مرحومہ کی چھٹی برسی منعقد ہے، اور اسی سلسلے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل سے الحمدللہ یہ ہال مزین ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہی ہے جو ہماری خوشیوں کو دوبالا کرتا ہے، ہمارے دکھوں کا سہارا بھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے. الحمدللہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ موقع خوشی کا ہو یا غم کا ہو، اللہ رب العزت ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے شرف سے مشرف فرماتا ہے. یہ بڑی سعادتیں ہیں، یہ بڑے شرف کی بات ہے. میں اس محفل کے آغاز میں ہی کیو ٹی وی کے ذریعے الحمدللہ جو محفل پوری دنیا میں دکھائی جا رہی ہے، دیکھی جا رہی ہے، اپیا ویلفیئر سوسائٹی کو بالعموم اور گوہر یعقوب صاحب کو بالخصوص کہ جو الحمدللہ پچھلے 6 برسوں سے اپنی والدہ مرحومہ و مغفورہ سے ایک محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ محبت اب تو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر دنیا بھر میں تمام وہ لوگ، وہ خوش نصیب لوگ کہ جن کے والدین حیات ہیں، ان کے لیے ایک مثال اور نمونہ بن گئی ہے. ہم اسی محفل کے ذریعے والدین کے حقوق، ان کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے جو احادیث مبارکہ میں اور قرآن مجید میں جو ذکر آیا ہے وہ بھی جان پاتے ہیں. ارشاد پاک ہے کہ اے بندے میرا شکر کر، اس لیے کہ میں نے تجھے عدم سے موجود فرمایا اور اسلام کی ہدایت بخشی، اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کر کہ انہوں نے تیری تربیت کی اس وقت جبکہ تو چھوٹا تھا. صحابی رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حقوق العباد میں مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے زیادہ حق تیری ماں کا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ، اس کے بعد؟ کہا تیری ماں کا. عرض کیا اس کے بعد؟ کہا تیری ماں کا. پھر پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا اب تیرے باپ کا. گویا تین پہلے حقوق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے والدہ کے لیے دیے ہیں، اور یہ حقوق العباد میں ایک ایسی مثال ہے، ایک ایسے تعلق، ایک ایسی نسبت اور ایک ایسے رشتے کی مثال ہے کہ جس تعلق کو سمجھنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے بہت آسان ہو جاتا ہے کہ ہم اس ہستی کا ادب کیسے کریں کہ جس کے لیے قرآن مجید فرما رہا ہے کہ جس نے ہماری تربیت کی اس وقت جبکہ ہم چھوٹے تھے. اللہ رب العزت گوہر یعقوب صاحب کو بے پناہ طاقت اور توانائی عطا کرے کہ وہ اسی طرح عظیم الشان محفل نعت کا انعقاد کرتے رہیں. ویلفیئر کا سلسلہ جو اپنی والدہ کی نسبت سے ان کے ایصال ثواب کے لیے چل رہا ہے وہ بھی اسی طرح سے چلتا رہے، اور یہ قافلہ رواں دواں رہے، تاکہ اس محفل کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان والدین سے محبت کی وہ مثال لے سکیں، وہ درس لے سکیں، وہ سبق لے سکیں. الحمدللہ 2006 میں جو محفل منعقد ہوئی تھی اس میں 10 خوش نصیب زائرین کو مکمل پیکج کے ساتھ عمرے کے ٹکٹ پیش کیے گئے تھے. لاسٹ ایئر کیو ٹی وی سے اس محفل کا انعقاد لائیو ہوا، براہ راست ہوا، جس میں پاکستان بھر سے اور کچھ ممالک سے بھی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی موصول ہوتی رہی، اور سن 2007 میں 25 عمرے کے ٹکٹ پیش کیے گئے. یاد رہے کہ یہ 25 عمرے کے ٹکٹ بھی تمام کے تمام زائرین کے لیے مکمل پیکج کے ساتھ تھے کہ کراچی سے لے کر واپس کراچی آنے تک جتنا خرچہ ہے وہ اپیا ویلفیئر سوسائٹی کے ذمہ تھا. اس سال کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر کہ جو مسائل درپیش ہو سکتے ہیں ان سے بچنے کے لیے, کسی بھی ایسی ناگہانی چیز سے بچنے کے لیے پیکج کا سلسلہ ختم کیا گیا, عمرے کے ٹکٹ پیش کرنے کے لیے کہا گیا. لیکن جہاں پیکج ختم کیا, آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ پیکج ختم کیا گیا ہے لیکن اس کی وجہ سے, اس کو ختم کرنے کی وجہ سے عمرے کے ٹکٹس کی تعداد بڑھا دی گئی ہے. تو 25 کی جگہ اب انشاءاللہ 30 عمرے کے ٹکٹ انشاءاللہ اس محفل میں قرآن دازی کے ذریعے پیش کیے جائیں گے, جس میں سے میں آغاز میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی تفصیل سمجھ لیجئے, تمام ناظرین بھی اس تفصیل کو سمجھ لیں کہ مرد حضرات کو 10 ٹکٹ پیش کیے جائیں گے, 7 ٹکٹ خواتین میں سے پیش کیے جائیں گے, تو یہ 17 ہو گئے, اور 7 ٹکٹ اس خواتین, کہتے ہیں نا خاتون کے حقوق کو لوگ سمجھ نہیں پاتے, اب سمجھ لیجئے خاتون کے حقوق اللہ اور اس کے رسول نے کیا وضع فرمائے ہیں. خواتین کے حقوق دیکھیے کہ مرد کو 10 ٹکٹ دیے جا رہے ہیں, خواتین کو 7 ٹکٹ دیے, اور 7 ٹکٹ اس خاتون کے صدقے سے اس کے محرم کو بھی دیے جائیں گے. تو گویا 14 ٹکٹ خاتون کو دیے گئے, 24 ٹکٹ ہو گئے, باقی بچے 6 ٹکٹ. تو آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے, اب تو مجھے امید ہے کہ سبحان اللہ کی بلند آواز میری سماعتوں سے گزرے گی کہ 6 ٹکٹ پاسز کے ذریعے اندر آنے والے حاضرین کو پیش کیے جائیں گے. گویا یہ 30 ٹکٹس ہو گئے, اور ان کی ترتیب اور اس کی تشکیل اسی طرح سے ہوگی انشاءاللہ محفل کے آخر میں. بلکہ میں آپ محفل کا آخر نہیں کہتا, اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ محفل نعت کا کوئی آخر نہیں ہوتا, سرکار کے ذکر کی محفل کا آخر نہیں ہوتا, سرکار کے ذکر کی محفل کا تو عروج ہوا کرتا ہے. انشاءاللہ صلاۃ و سلام کے ذریعے, دعا کے ذریعے, پھر اس کے بعد جب ہم محفل کے عروج پر پہنچیں گے تو عمرے کے ٹکٹ کی قراندازی انشاءاللہ عمل میں آئے گی. آغاز اس محفل پاک کا, اس محفل نعت کا جو بسلسلہ عیسیٰ علیہ ثواب منعقد ہے, ملتمس ہوں تلاوت کلام رحمان کے لیے وطن عزیز پاکستان کا خراج کے حوالے سے ایک بہت ہی تابندہ ستارہ, ایک بہت ہی ممتاز محترم نام پوری دنیا میں قرآت کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں, محبتوں سے سماعت کیجئے. ملتمس ہوں ممتاز محترم قاری جناب قاری بشیر احمد چشتی سے تشریف لائیں اور آیات بینات کی تلاوت سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائیں.